La capital de la música, al teu costat. La teva ràdio fórmula amb Rafael Corbí. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Cantando comigo mais ou menos assim. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Só vocês, vai. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara. Música que ens aportava amb aquesta cançó l'Àlex Ferrari, amb una cançó que ens conduïa, com sempre, amb el món de la música més ballable i més alegre amb aquestes temporades musicals a les quals estem i que us portem a terme a través del nostre programa. Com sempre, al vostre costat, Musicòpolis, la capital de la música, que ens conduïa als temes d'Àlex Ferrari, aquest Bere, Bere, Bere, i també una cançó que ens portarà l'Anna del Rei amb Azealia Banks, Blue Jeans, amb les Miss and Bell Remix. Walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. Gangsta. Let's go. Tell me what bad boys do. I'm a bad girl if you win the bad one too. My American dream in jeans or blue. Keep it cool like crush ice cubes. It's you felonious in a foreign coupe. In the blue range across my view. Got a crush like my kind too. Ain't enough said about his moves. A real tough one sometimes too. Next you find my lifetime sunshine through. Bandanas and bow ties. Whips and handcuffs. Tied down a thug life. Living like gangsters. Both wanna die. Love living in danger. Body to his pride. Hold it down like an anchor. Hardcore vibe. Attracting more to his anger. Passion like fever. Hot like Jamaica. Real rude boy. No problem Malaya. Money on his mind. About getting this paper. Truth be totally lied down with his flamer. Really like his flavor. Wanna slow dance with a devil. Whip. The look of an angel. Took a small chance with a rebel. Now my pleasure's amazing. Now we shooting the lasers while laughing at haters. Gangsters not bread. I make them. Gangsters not dead. I raise them. De nuevo y solo quiero volver a hacerlo otra vez. Bailar borrachos bajo la lluvia, sudando en el coche hasta el amanecer. Y solo quiero volver a verte de nuevo y solo quiero volver a hacerlo otra vez. Bailar borrachos bajo la lluvia, sudando en el coche hasta el amanecer. escoltar la música d'aquesta formació que es diu Locos de Atar, amb la peça anomenada Niña Mala. Seran Bingo Players and Heather Bright, qui ara mateix ens portaran aquest Don't Blame the Party. Amb la companyia de Heather Bright, aquest Don't Blame and the Party. Seria una mica com allò que diem nosaltres, no maleixis la festa. Amb Green Day també escoltarem el seu més nou tema des del seu darrer àlbum publicat, el 1 és Green Day amb Oh Love és l'amor. Oh love, oh love, won't you rain on me tonight? Oh love, oh life, please don't pass me by. Don't stop, don't stop, don't stop when the red lights flash. Oh ride, free ride, won't you take me close. Just can't be satisfied. All losers and cheesers, won't you please hold on my line. Deixa-la, Toni, deixa-la. Deixa-la, Toni, deixa-la. No veus que no et convé? Ningú mereix que et perdis tot el que t'estàs perdent. Quan vegis que està ben adormida, aparta-li els cabells del front per fer un últim petó. Ajusta la porta sabent que estàs fent el millor. Allunya't com s'allunya la marea quan despulla lentament les roques del penya-segat. I sense mirar enrere, Toni, deixa-la. Deixa-la, Toni, deixa-la. Escolta'ns bé i aprèn. Ningú mereix que et perdis tot el que t'estàs perdent. Ja veuràs que quan s'inflin les veles, com un vell amic el vent t'acariciarà la pell. Mentre terra es va fonent, Toni, tot el que et reté. No sents les onades que et reclamen? No veus que et guia el cel, constel·lació, constel·lació? Acosta't a la barca, rema i deixa-la. Tant de tant és que et perdis tot el que t'estàs perdent. Tornaràs a sentir sal a les venes i en llevar-te en algun port, qui sap, potser et preguntaràs a qui pertany el nom que decora el teu braç. Creu-nos, Toni, l'aigua encara és fresca i el sol segueix sortint cada matí a l'horitzó. Serà més fàcil del que et penses. Deixa-la, deixa-la, Toni, deixa-la. Inventa't un món nou i deixo tot a terra, que amb la vida ja en tens prou. Deixa-la, Toni, deixa-la. Fes el favor d'estar content, que per somriure fent-nos vells la vida és suficient. Deixa-la, Toni, deixa-la. Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no. Late tan fuerte que me hace perder el control. Si quieres juego, yo juego. Si quieres todo, te lo entrego. Con una condición: si juegas conmigo, que sea en mi cama. Yo seré tu diablito hasta por la mañana. Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas. Mi angelito sin alas, échame a volar. Yo sé que tú eres para mí. Para mí tú eres mi amor infinito, baby. Yo te necesito. Tú eres lo que quieras, yo soy tu yonderito. Sabes que yo a ti te excito. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nadie como te lo hago yo. No, no, no, no, no, no. Tu juego se si juegas conmigo, que sea en mi cama. Yo seré tu diablito hasta por la mañana. Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas. Siento por ti, pero sé que soy loco por verte y no puedo vivir sin ti. Tú mi Julieta, yo tu Romeo, como en el cuento, yo tanto te quiero. Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no. Late tan fuerte que me hace perder el control. Si quieres juego, yo juego. Si quieres todo, te lo entrego. Como una condición: juegas conmigo, que sea en mi cama. Yo seré tu diablito hasta por la mañana. Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas. Mi angelito sin alas, échame a volar. Échame a volar. Neta, no me dejes caer. Échame a volar. Que tus brazos sean mi red. Échame a volar. Estar a tu lado es lo más bonito que has sentido nunca, mi corazón. Si yo te necesito aquí, yo sé que tú eres para mí. Hey, mami, mi angelito, tú sabes que yo soy el único que te hace volar. DCS, a los BCN, Music Hit Factory. Tú sabes que yo estaba preparado para esto. Así, así, así, cumplidos, así. Así, así, así, así, así. juntos así, así, así. Estàs escoltant la teva radioforma musical. Què tal si et porto ara mateix una peça antiga, però que al mateix temps sona meravellosament bé per vosaltres? Lord Project and Clear Man amb la companyia Núria Swan i aquest Por qué te vas. Posem el punt final amb aquest segment de Musicòpolis, la teva radiofórmula amb Rafael Corbí.